وصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ده آيات مباركة أول فارة سورة بقرة يوم المشتم نمبر آياتنا درشة. وَإِذْ وَاعَدْنَا ثَلَاثَ وَاعِدٍ وَمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَرَابَ 40 لَيْلَةً بِصَبْرِ اخْتُشْفُ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ بِأَنِ وَلِيُمْتَا شُشْخِيفُ اخْتَائِتُ. دا اتخذ دو مفعولونو تا متعدی کیگی. ندویم مفعول دیده که محضوب ده اتخذتم العجل الها بیانی ولی اتاسو سخیف اختائتو من بعدی پسرت لود موسیٰ علیه السلام نکوی دورتا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِتَاشُ ظَالِمَانْ فَسَبَبْدَ عِبَادَتْ دَغِرُ اللَّهِ. زِتَ شِرْتْ ظُلُمْ دِ مُشْرِكْ عِبَادَتْ رَا وَاغُسْتُ او دَخْقُلْ زِنَ بَغِيرِ فَقُلْ زِنَ كِي د عبادت مستحق هو الله د ډیر افاسه او نور تا او سکتا او نور مخلوقات ته عبادت شروع کو. ثم عفونا عن ذلك بیا ما فکر و من تا شو تر دینا من بعد ذلك فاستدينا لعلكم تشكرون. دید فارج تاسو شکر ادا کریم. ابو رضی دسخی دا عبادت کولی شورو کسانوی و دسخی اولی جوڑو لو بلشی اولی جوڑو لکو سورة اعراف تراروان دیدئی چی د بحر قلزم و ده سمندر نور پور شوئی ده پیو قوم تیرے دل آغای ده وانو دسخو عبادت کولو. ده دی بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تووی ممتم دغشان یو الہ جور کا کما لهم آلها لکدید فارق دایان دی لدسانو دی زلکی دا خبر دغا وقت نرال چه دا خلق بفدیقوان و اشتو دو کتی دی لکوری سر عراب محمد فارقی آیات یوسف اتم دیرسن نمبر. Thank you. یو سل اتم دیرشم نمبر آیات کی فرمائی وجاوزنا پوریستو منگ ببنی اسرائیل البحرا بنی اسرائیل د سمندرنا چور پوریشول فاتو راغلو علا قوم فیو قوم یعکفونا چغیم شوالکولو فیبادت علا اصنام اند سبتانو لهم جداغوی دفارو او دا بتان دوانو دسخو پشکل کیو قالو مدن بل اسرائیل ویڈیو یا موسیٰ جعل لنا الہن موسیٰ علیہ السلام مقرر کرن دفار الہن یو معبود و مددگار چمونگے عبادت و بندگی کو تمالہم آلہتن لکد دی مشرکان و دفار چکرائیان دی قال انکم قوم تجهلون فرمایلی وی بیشک تاسو یو قوم یی ناپوها د دیو جن د ښه جوړ کړو یو وجو لما وردا ذکر کړي یو قول دا دی علما انه کان هو من قوم یعبدون البقر وکان منافقا فَتَّخَذَ عِزْلًا مِنْ جِنْسِ مَا يَعْبُدُهُ وَإِذِي دِعْدَاسِ قَوْمْ نَوْ چَغَيْدَ قَوَانُ عِبَادَتْ بَقُولُ وَعْدَا سَامِرِ مُنَافِقُ نَدَدَ جِنْس دَا غَشِنَا اَي تَخْدَي جُوْرُكُ جِدَدَ آغِ عِبَادَتَ وَبَنْدَگِ بَقُولَا علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اغاثۃ اللفان کی وئی وئی کان السامری من قوم یعبدون البقر فکان یحب عبادت البقر فی نفسه وکان قد اظہر الاسلام فی بنی اسرائیل سامری دیو قوم نو جید غوان عبادت بکولو نزد غوان عبادت بزڑو کی خوخونو اپخلے اظہار د اسلام کھڑےو دیو جنسے ورت جوڑ کو او داغی پہ عبادت و بندگی رئی کی خلق افتکن وی بیا ما فکڑی و مون عن عفونا ما فکڑی و مونان کم تاسوتا من بعد ذالک پسد دینا دیکھو سوال لے چې شرف او بغیر د توبې نه معاف کیږي حضرته هله توبه نه لېستي او ثم عفونا عنكم دا مساله ده چې شرف به توبې نه معاف کیږي هر ګناه کله الله خوښ شي کنه نو به توبې به معاف کیږي خو شرک نه معاف کوي لکو گوری تاسو سورہ نسا کی پنزم پارا سورہ نسا کی آیات گوریتم سلیفتم نمبر داد قرآن فی صلیل ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا بِشَكَ اللَّهَ نُمَعَفْ قَيْدَا چِ شِرْفُ قْرِشِ بِهِ دِي اللَّهَ سَرَى بِلَا تُوبِ شِرْفْ نُمَعَفْ قَيْد وَيَخْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى وَمَعَفْ قَيْدَا غُنَاوْنَا چِ قَتَدَ شِرْفْ نَلِي او غید کفر او شرف مرتبی تندی رسید دی بلا تو بیم ماف کئی لمن شاہو چالے چی خوخشی او دوشان ایات رسل سورے نسا کیونی کئی او سرش پاڑا سمم رازی د چې بلا توبې شرک نه معاف کړي نو څنګه وایي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك؟ د جواب داده دی توبه استه لکه رسو آیات کرا روان دی سلور پن دوستم آیات توبو رئی و دیده که دا عفوی ذکر مخ کی ذکر کو دی توبه ناورن توبه استه رسو آیات کی وی سلور پن دوستم کی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد تا وخت فرمایلی موسی علیہ السلام القوم تا یا قوم زما انکم بیشک تاسو چې ظلمتم انفسکم ظلم مکړه په ځانونو شرک مکړه اتخاذکم العجلا فسبب دنیو تاسو خیله رفقایتو فتوبو الى باریکم توبو باسی خپل پیدا تون کتاب اگر توبی حکم شوئے توبی استی نت توبی نفس وی فعفونا ثم عفونا عنکم من بعد ذالک دارگی اگر توبی استی سورہ اعراف کی اللہ فرمائی نحم پارکی فرمائی سورہ اعراف او آیات مبارکہ دے سورۃ اعراف یو سل یو کم پنځوستم نمبر ولما سکت فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا نحم پار سورۃ اعراف آیات دے یو یو سل یو کم پنزوستم ولما سوکیتا فی ایدیهم کلچ اخفیمان تیارا غلی وددئی پزرونو کی اپا دی خفل شرک و کفر و دستی پا عبادت میں مانا شویو ورعو انہم قد ضلو او دیدہ خبر قتلی وچ بیشک دیخو گمرا شویدی او دای په لاري شوي دي قام دای په دوله لم يرحمنا ربنا کچر رحم نو په پم باندې رب زم ويغفر لنا من تبخنا ونفا لتكون من الخاسرين نو خام خاشوب من دتاوالانا د توبې استي توبې نفس الله وي ثم عفونا عنكم بیا ما فکر و مون تاسو څنګه دې زاله کفس دېنا لعلكم تشکرون دې د فارج تاسو شکر ادا لفظ شکر دا مون ته لومبې زلواله راغلی دا بار بار قرآن کی راضی شکر پا لغت کی از ضرور دوئی سرگندے دوتا شکر پا لغت کی ضرور دوئی او د شکر په تاریخ کې علما کرامو مختلف اقوال ذکر کړي سهل بن عبد الله رحمه الله وايي د شکر څه ته وایي الاجتهاد فی بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصیت فی السر والعلانیہ شکر وی یعنی پا خپل وص با لگے پتواعت کی سرد زان بچکولو دو گناہنونا پا پتا والعلانیہ و پخکارا بعض علماء دا شکر دا سی تعریف کنے هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنعم اے اقرار کې پکو تا هي د شکر کې د احسان کوونکی سرا اواز مې لواو د شکر یو عجیب معنا کړي وای شکر دې تا وای چې الله کوم صلاحیت د درکړي کوم دینی او دنیوي نه مرونه دربانی کړي نو دا د الله فنا فرمانه کې نه استعمال دی دې ته شکر وای لکه اوس ودا معنا بار بار راځي اے الله یو نعمت درکړې د وګړو سترګې درکړې د دې شکر سره چې دا د ورکوونکي په نافرمانۍ کې مې استعمال وا تا ته نور صلاحیتونه درکړې نو دا د ورکوونکي په نافرمانۍ کې مې استعمال وا لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ اگر دا اللہ دینیو دے دنیوی نے بدن بیش میرا دی خو بندگان دیر دی خوش شکر گزار پا فکم دی الہ العالمین وی وقلیل من عبادی الشکور بندگان دیر دی خوش شکر گزار پا فکم دی اکل وی وقلیل ما هم دیر لگ دیچیا غید اللہ دنے مدن و شکر ادا کئی وید آتین آیات کا وقت ورکیو مونگا موسیٰ کتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقانا او فرق کون کے دین و شریعت فمن دا حق و دا باطل کے لعلكم تهتدون دې لپاره مې دا کتاب ورکړو چې تاسو لار ومومئ دا کتاب ولولئ دی باندې عمل وکئ هر آسماني کتاب الله دا وخت د خلق د فاره د هدایت یو ذریعہ را لګېږي ورع الکتاب نا مراد خو فا اجماع دا مفسرین و تورات شریف دے والفرقان فاغی عطف کو دا فرقان نسو مراد دی ندی کی دونماء کرام و گن اقوال نی سوچ و لکوئی یو قول دا دے چی دینم تورات مراد دے دشوار دار عبد الشدا خویا عطف کړي په کتاب باندې عطف هو تقاضا د مغایرت کوي ندا عطف دې من قبیل عطف صفات د تورات د فارغ د صفاتونو یو صفات او کتاب او دې صفات او الفرقان یو قول داره او دې قول تایید امراضی وګورې په سورې انبیاء ولسمه فارقی سورې انبیاء وګورې د دې معنا تایید په سورې انبیاء امراضی آیات وګورې اتم شریع سب نمبر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ دار آیات دی تائید دی چه فرقان نا مراد ان تورات شریف دی وَلَقَدْ آتَيْنَا بِشَكَ وَرْكَلِهُمْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ موسیٰ و حارون علیہ السلام تا فرقان تورات میں ورکڑے دا حق او دا باطل داغی فمنس کی تمیز کولو ودریا انت رناوا وذکر للمتقین او نصیحت او د فارد پرستارو ذم قال د فرقان په معنا کې دا ده چې انه الشرع الفارق بین الحلال والحرام دینا مراد اغا شریعتو چه اغید حلال و حرامو ومنس کی فرق کولو نبیان گورا عطف ومثل لدیده بیان عطف ده قبیلی ده عطف الصفات على الصفات نده درم قول داره چې دینه مراد او معجزات دي چې د حق او د باطل په منځ کې فرق کولو لکه موسی عليه السلام او غفر معجزات نه قران ذکر کړی دا قول د امام مجاهد دی چې فرقان نه مراد معجزات دي او سلورم قول لاله چه دا اغا مدد و نصرت دے دا اللہ چه پا هر موقع موسیٰ علیہ السلام سرم مرگرے ہو دا اغا فرقان دے ور دا اغا فرقان و چه پا بدل کده پیغمبر سرم مرگرے شوئے ہو دا فرقان مدد دوئی لَكَرُسْتُ وَرَاشِ وَمَا عَمْدَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ دَبَّدَ الرَّزِكَ يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَيْ دَا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائے لیدی بالو لما او دام ذکر کړي چې فرقان نه مراد د غمونو نه خلاصې او ځکه قران د فرقان دا یو معنا ذکر کړي لګوګلې سوره انفال نحم بارکی سوره انفال وګورئ یو کم دیرشم نمبر آیات وګورئ د سوره انفال فرمائی آئیوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اے ایمان والاو کتاسو دا اللہ نو یری دی او دا اللہ تواعت مشورو کو نا فرمانی مقریفی نو بگر لیتاسو تا فرقان فرقان سو اے دا غمونو مصیبتنو پریشانو نب مخلاص کی فرقانا فرجا ومخرجا لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا لعلكم تهتدون دا موسى عليه السلام تمي كتاب ددي وجنور کھڑے ہو دې د فار چې تاسو لارومې ور آسماني کتاب دې د فار راځي چې راوي په ویلو ستونو عمل خلق په هدايت زګ کې اسړې کتاب الله ته دې لیکي نه دی او دې په هدايت نه چې راځي په کوم هدايت ته هدايت خدای دې الله قران را لېګلې او الله حبيب سنتو کې راوي تشریح کړي نجستا دود عمر دا قرآن سره سوا ستنشتا چدا تپکم هدایتی لعلکم تحتدون دید پار چتا سو پا هدایت شعی ویقال موسیٰ یاد کاروش فرمائیو موسیٰ علیہ السلام لقومه اخفل قوم تا یا قوم قوم زمان انکم بیشک تاسو چیئی ظلمتم انفسکم ظلم مکڑ پخبل زانونو اتخاذ کوم العجلا وسبب د نیوستا سوس کلرا خدای تو سرا ورتا سو د سی عبادت او بندگی کړي فتوبو الى باریکم نتو بو با شیخ خپل کی دا کوم کتاب وګورئ دې کې الله په نومونو کې باره ذکر کو وای دا تنبیه د دوی په عظیم جرم باندې وای دې نشتال لا کې پیدا لا کې وګوره صدا سے ناپو ہے چې عبادت او بندګی د بل چا کې پیدا کړي الله د لیش نشته کړي الله او سندې د بل چا ته چې دیو سجدا او رکوع کې توبه او واسي خپل پیدا کوم کتاب بار او خالق تا خو دې دوه په باندې سفر اخته کې یو باندې دا نو له ما او فرق کړي وای خالق مطلق پیدا کوم کی دوی ابارک وای المبدع دیو شی ابتدائی کرے شوروئی کرے ابے دیو حال نبل حال کا نقل کئی ابا دی دبارک مانا پڑے لکو وردہ دبارک لفظ فسور حشر کے راجی حتیشتہ مفارک حالت علماء کرام دبارک مختلف مانا گانی کری والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى سلیل اشتو آیات دے دسور حشر دلتا علماء مانا کرے بارئ چاہتا وئی ہر شید بلن پا فرق و تفاوت سر جوڑ کرے ہر شید بلن سکڑے پا تفاوت او فرق سره جوڑ کنے دے البارئ موجد دے دا ہر شید پیدا کولو ابتداء فرمائے لے دا دا ہر شید پیدا کولو ابتداء الہ العالمین دا ہر شید ابتداء فرمائے لے دا دیو جن موجه القران کې شاه عبد القادر رحم الله د بارک معنا کوي درست فرنے والا هر شی درست دی او د بل نه ګور په تفاوت پیدا کړي او د هر شی د بل له او تمیز دی فقتلوا انفسكم نقتل كيل فلزاننا ورته کی توبه دار وي ځانو نه قتل کوي امام قرطبي وي د علماء او اجماع دا چې د شی عبادت کوم کو ته ادا شي نو یې چې بي ان يقتل نفسه بيده چې هر سړی د ځان په خپل قتل کوي بلکه مسله دا شوا وای پدې الله یو تیار ورو لګل باندې مو تشریح وای علاچا چې د سی عبادت کړلې په شپونو کې درې دن حکم چې عبادت نو کړې اسله هر आवाज هوستا دی قتلول د فقتل انفسکم نذر مراد دی دارنګ نه چیر شری ځان قتل کړو بلکې دوی پدی ترتیب باندې قتل کړي ذل فقتلوا انفسکم وای قتل کای خپل ځانونا یعنی دا چا چې عبادت نه کړي دای دې راپاسی او دا چا چې عبادت کړي نو دوی دې قتل کړي پدی ترتیب باندې دا د دوی توبه ذالکم دا توبہ و دا قتل خیر لکم غرد تاسو دپارا عند ربکم فنزد ربستاسو فتاب علیکم اللہ استاسو توبہ قبول کنیوا فتاب علیکم اللہ استاسو توبہ قبول کنیوا انہو بیشک شاندارے هو التواب الرحیم چی دغا اللہ توبہ قبل انکے دے دیر توبہ قبل انکے دے الرحیم او محبان دے اب گردی امت صلی اللہ سمرا ساندیا کرے دی توبہ سو قتل او دیو قد کی پچا غٹا نغٹا گناہوں کا کفر او شرک لنوے او چی دے دزرد اخلاص آفا خلصی توبہ و باسی نبس گناہ بے اللہ معاف کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا الْكَعْغَ وَقْتِتَا شُوِيلِو يَا مُوسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمْ نُؤْمِنَ لَكَ هَرْگِزْ مُوسَى فَخَبْرَ تَصْدِيقْ نَكَو حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً تَرْدِيشِ رُبُّرُ مُنْغَ اللَّهَ خَارَا فاخذت ومشاعقتو نرانی ولیوتاسو در یو تندر یو رسمانی وانتم تنجرون او حال دادے چتاسو قتل داد بیو بل نقصان ذکر کریں ایدا چاوئی تبیلی جنبان ایمان راڑو حتا نر الله جهرتن دبالی مفسرین و ایداغا و یا تسانو چی موسیٰ علیہ السلام ورکلیو دمی قاد دا تورات دپارا ایجی تورات تیرانو چی اللہ ورکلی تیراشا سلویق شکی بر عبادت اولاہی نفس بزتا سل کتاب درکم یو او یا تسانی دا قوم دان سربوتنیو د دې ویل چې واپس راغل د شی عبادت کوم کی قتل شو شه اوس وزول شو د دې ارن الله جهرتا وردی ته می قات اول او ایجاد نه اول او می قات ثانی او ایجاد دا ورستو درس کې زمون فقار واسي هواي می قات اول او ایجاد او یا کسان چې موسی علی السلام کوی تور ته د تورات ته راغلو ځان سره بوتری دې ته میقات نه اول وای اوسو کوئی جنا دا میقات ثانی د شریر عبادت نفس موسی علی السلام د قوم یو یا کسان ځان سره بوتری کوی تور د الله ته عذر پیش کولو چیا نام کوښوي دیو زمونږه قوم کوښوي نه دي چې د سی عبادت او بندګي کړي زم خوندان دې ته میقات ثانی وي او چا وی چې زمير دې ټول بنی اسرائیل ته راځي مگر هغه څوک چې الله غي ساتي نگو ردلی اقوال مفسرین و پدی کی ذکر کری یا خو میقات اول والد آسیویلی یا میقات ثانی والویلی یا طول بنی اسرائیل آسیویلی مگر آغا سوک چی اللہ غیب بچ ساتنیو لکو گلی سورت واہا کم دغشان تفسیر راغلے فارسان فارکی سورت و احارازی داغی آیاتی مبارک و غوری صدورتی آیم دین ادا سے معلومی کی جدا میقات اولو ولا یادرس ام نبوری وما اعجلک عن قومک یا موسی قال هم اولائی علا اثری وعجلت الیک رب لترضا وما اعجلك سشي فتلوار سررا والسطا سررا عن قومك دقوم استعنا يا موسى موسى عليه السلام اي اكثر علماء داوي داوي يا كسار بدأي تورات نبي موسى عليه السلام وهي سور جفل جور من جيشور بدا اللہ دا محبت او دا کلام دا جناغت دا گنوان دیشو اللہ ارزو وما عجل کان قومی کا یا موسیٰ سشی پتلوار سر راوس تاسو لرد قومستان موسیٰ علیہ السلام قالهم اللہی علا تری ویدغ دی زمان پسیرا روان دی وعجل بی لے کا رب لی تردوا او ما تلوارو کتا طرف تے رب زمان تردوا چت نورم زمان رازی شی قال فإنا قد فتنا قومك بالبعدک الہی العالمین ورد فرمائی لیو بیشک امیجیو فا امتحان و ازمائش کی مواتول قومستا بالبعدک تا نرشتو و ادولهم الساگریو او گمراک البیل رسانگری ایدی لیکن دیدویم و قومک نسوخ مراد دی توجہ کئی نبازو ایدینا طول بنی اسرائیل مراد دی و پدی او اعتراض را دی و ای معرفت مقرر رشی نو دا ثانی عینی اولا بی دیکھئی پا خبر بات قائدہ تا سوئے حل تم گروا ما عجلک عن قومکا کی قومکا مارے قوم او فا انا قد فتننا قومکا بے مارے فجے کرکا او مارے فجے مقرر شی نو ثانی عینی اولا بی نو سوال را رہے دیگی جی قوم نسوک مراد دلتا خود قائده مطابق پکار دی چه دغا اویا کسان شی دلدی جوابنو علماء دا ذکر کری ویدا قائده دا خود چکل کرینه نگی او چې کرینه موجود دی او خارجی قرائل بی نبیا و معرفه معادلی خمراد و تیعین اولا دی دیده کم قرینه شر بی قوم نمراد غمخ بی قوم لده فرجعا فقالا قالا اللہ فرمائلو فینا قد فتننا قومك بیشک منجیو باز باعشکم و چول دستا قوم ستا قوم مزمائش کیوار چولو تاسو نفس و اضل لهم السامریو او سامری دای گمراه کړو په قوم نه مراد دی چې بنی اسرائیل شي دتابیا میقات اول دی توجه وکړه میقات اول دته د تورات سره چې تورات شریف الله و او دې دوران کې سامری قوم شکو هغه گمراه کړو بعد آیاتونه دا چې معلومي راغی علماء جواب کړي دغه غورې سورې نساء شپږمې پارې پاول مخ کې د شپږمې پارې پاول مخ کې سورې نساء غورې هغه ندا څخه معلومي آیات غورې او سل درې پنځوسم یسالک اهل الكتاب پختنا او تپوس کئتانا حبیب اہل کتاب ان تنزل علیہم کتابا من السمائے دا چرا نازل کتب دی کتاب غنی او زل دا اسمان دا طرفنا الله ای حبیب خفتی گما فقط سارو موسی بیشک دی تفوس کرو د موسی علیہ السلام اکبر من ذالک لوید دینا فقالو ندی ویلیو ارن اللہ جہرتن او خیمونت اللہ اختاراو سرگن فاخذت هم الصاعقتو رانی ولو دویل ریو اسمانی اور بظلمهم فسبب دی ظلم دوی ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاتهم البینات ای بیا دیس خیف اخدائی زوب کیوئے اور دا ارن اللہ جہر دن دسخی عبادت رستقو رضید ایک علماء جواب دا کرے چدا ثم ثم اتخذوا العجل کی د پارا د ترتیب ذکری اخباری دا ذکر عبادت د ذی کانت قبل ذالک دا ارین الله جهره د دې سوال نمخ کیو آ وای پوه شئ کنه او زه ته پوه یم او الحمدلله چې ویخوی الله اور سره وعده کړی چې دوی وکوي فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ رَانِ وَلَيُوْ تَاسُ لَرَا الصَّاعِقَةَ صَاعِقَةَ سَتَفَيْدِ دبازی ویدہ لکتندر یو نزمانی اول بیچی را نازل شی اور سوس وزی بازی ویدہ صَاعِقَةُ هُنا نَارٌ مِنَ السَّمَاءَ اَحْرَقَتْهُ لازمان میں اول را رہے دے وشوز یا سو پویدای عثمانی لخکر دی داغی آواز واوری دون بس مرشول سو پوی دسوائقی نمراد یا عثمانی چه غوا طول داغی دوجی نبی خدا مرشول داغی دوجی نطول بی خدا مرشول وردلت سوائقا بینی اور سورہ اعراف کی ذی فزیب العذاب ذکر کرنے اور انہم بارکی سورہ اعراف آیات سورہ یوسف 55 نمبر واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا او غرکریو موسیٰ علیہ السلام دخل قومنا 70 رجلا او یا کسان لیمی قاتنا دفاردا غنیتی مقرر زمنگا دیکھ گر میقات الولاو میقات الخالی جوار احتمال شتا نائمی منبالی ان خبر منج منتب اللہ ترگن خے فلما اخذتهم الرجفتو هر کل چرانی ولو بین را زلزلیم تدیده کی وی زلزلی رو کیون اصول بکره کی وی فاخذتهم الصاعقتو ریا خدا جواب ده چه دوارا عذابون تی اللہ را جمع کنی دوارا عذابون الہ العالمین فدی را جمع کنی دبارا نتندرو دکتن زلزلو دبارا نتندرو او دکتن تیلا زلزل مسلط کا قرآن دوارو عذابونو ذکر کرے دوارو عذابونو پیرا جمع کری دوارو عذابونو پیلا حلالمین را جمع کری اباز علماء دا سوئے وی قرآن کلد یوشی ابتدائی حال ذکر کئی نکل انتہائی حال ذکر کئی ابتدا کی سوائق ہوا او انتہا کی تی زلزل جوڑا شوا اے غٹ آواز بتندر نلے دا چیز مکی در آرسی نزمک اور سروج رکھی نو ابتدا کی یو حیبتناک آواز ہو زمکه له چرور سیدو نو په زړه مو زمکه زلزله راوستا فاخذتهم الشائقه رانی ولیو دیل ایو اسمانی تندر رانی ولیو تاسو در ایو اسمانی تندر وانتم تندرون او حال داده چی تاسو قتل یا طول اللہ مڑکل ثم بعثنا کم بیا مراج بندی کری وی تاسو من بعد موتکم پسد دی مرکس تاسونا لعلکم تشکرون دید پارا چتا سو شکر ادا کئی اے الہ العالمین دید قہر دا غزب دا وجد مڑکل او یو زلزلے پی رولے گلا یو تندر پیرا نازل کو خبید موسیٰ علیہ السلام دا جڑا دا وجنا او دا فریاد دا وجنا ویرا ژوند کړي بیا الله دې ژوند کړي او موسی عليه السلام الله ته انتها او جوړل لکهوره سوره اعراف کې سوره جړلې چې الله دا خود قوم مشران وي او ويا مشران وي یو یو مې د قوم نرا ورکړي نو کزي आवाज لاړ مو دا مشران را سرني زب قوم تس جواب کو بات بوئی او یو دران راٹول کو ورطنی کلیتون کی مڑکل وقتار انتی آیات دیو سرپینز پندوستم اس مرادو لیو وقتار موسیٰ قومہو سبعین رجل اللی بیقاتنا او غرقلی موسیٰ علیہ السلام دقوم ناویا کسان دفارد نیتی مکرر زمونگا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ هَلْ كَرَ شِرَانِي وَهُوِي لَرَزَلْزَلِي قَالَ فَرْمَعِلِي وَرَبِّي اِرَبَ زُمَا لَوْ شِحْتَ كِسْتَهَ قَقَشْوِي بِرِ اَحْلَقْتَهُمْ نُحَلَاكْتَرِ بَدِوِ دِي مِنْ قَبْلُودِ دِينَ مَخِّي وَإِي آيَا اَوْزَبَدِ مُفَاتْكَرِوِي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا آیات هلاکه او سباکه من با چیکری دی دیو کو فزمونا دسی عبادت کړه شرک کړه ناروا خبري کړي ان هي الا فتنه تو نجدا ددیندا وجل مگر سازمائش ته تو ذلو بها من تشاو بلار کے پدی سر چار شو غواڑی و تہدی من تشا او لار پی سموی چار شو غواڑی انت ولینا تزم دوست و مددگاری فاغفر لنا نبخنو کی منتا ورحمنا و ربان رحمو کی وانت خیر الغافرین او تیق ورد بخنکنا په دې جړه جړه او فریاد وکړو الله دا او یا کسان ور راځوندې کړي به ورته روح را واپس الله ته جړل چیرې به په قوم ته څه جواب کو غره مرګ وای د روح د بدن نه جدا کېدو تا اکل دی خوب تم مرگ وی قرآن کی دوڑا خبر راگت اگر دی دیکی مڑی کل او جوندی کل دی صورت کی پپنزو مقاماتو کی اللہ مڑی ستسان مڑی کلی او جوندی کلی دامو اتا زل پارے او دلیل دے قرآن گوی دی دامو کی ایمان چګور دې دنیا کې مړ کړی او ژوند کې دي نو چې دا ټول مړ کې قیامت کې ریویا ژوند دي لکه څنګه دنیا کې خپل قدرت وړه یو پکې وره ده یو دې سورته مبارکه کې ده دارنګ اور پسې وګورئ په درې او آیت نمبر آیات کې بیا خبره ذکر کړي وای کذالک یحیی الله الموتى ویریکم آیاته لعلکم تعقلون روار را پاسې درې او د میراث د پاره تر وژړو الله می دې دې دې دې باز یې اندامونه باز خراوا شوی درن می الله ژوند دې کوي مړیو کوي تاسو تایا درنا دین پار چې تاسو د خپل نثار واخ نه وګور دا دې ځل دې په کې چې مړی دې په روزه کړو کو آیا دو سو دیشل یوسف کې وګوري به د مړو د ژوند دې کولو الٰه العالمین ذکر فرمایلی دی دو سوا او دری دری سلو اختم آیات کی بیا خپل قدرت خولے علم تر ایلالذین خرجو من دیارهم وهم حلوفن حضر الموت فقال لهم اللہ موتو ثم احیاهم ان اللہ لهم فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اے داخلکم بزرگونو او دای الله مړکړیو ابه په خپل قدرت راځوندې کړی دي دا رنګروسته متا په ترایشي آیات مبارکه وګورئ دوا سوا یو کم شپیتم هغه کې بیا دمړو د ژوندې کولو ذکر فرمایله فروزه رلی السلام صلی الله علیه و وفات کو او به د سلو کال نفس ما ماته الله می اطعام ثم بعث بیر اپور تکو اور پسې دو سو شپې تم یاد کی ابراهیم علی السلام یو سلور مارغان چټنی کړي کی مکړي او بیا الله په خپل قدرت را ژوند کړي د صورت کی پینځه مثالونه دي د مړو د ژوند کولو الله خپل قدرت خوله دا زم ایمان دې چې الله حاضر دې چې راټول ممړ کی اپرز دې قیامت دې بیا راځوندې کی لکه دنیا کې سور خلق هم لکړیو او بیا راځوندې کړی دې ثم بعثناکم بیا راځوندې کړی وې تاسو من بعد موتكم پس دمرگ ستاسونا لعلكم تشکرون دید پارا کتاسو شکر ادا کئیم اولا دید علماء قبل درور نڑک کی دیئے کہ علماء یو مسئلہ ذکر کرے اے دنیا کے حبور ایمان بالغیب دے مونږ ځان کاران کې نو لیدرې نو ملائک لیدلې دته خدا رسول دې تل چې پړ کولې د چې دې دوباره راځندې شول نو د دې اغا تکلیف او مکلفواله باقی و کنا نه له لیدلې او د دې تکلیف باقی ځکه یو عقل من په دنیا کې د الله د بندګۍ نه خالقي بنا چې لیونې نه کناو معشوق نه دي د دې بدره عبادت او بندګۍ کوي دا اول خبره علما او صحیح ګرځولې ورته باندې دا چې لري چې سقوط او تکلیف یې معتبرا بالاستدلال دون الاستراحه ندای بیام مکلف پاتش لکه دی یونس علیہ السلام د قوم بارک وي ای ګور عذاب کتل دا غی تکلیف او مکلفواله ثابت او باقی ند دی ژوند نفس د دی هغه تکلیف او مکلفواله باقی بیا میرا پورته کړی وي تاسو پس د دې مرګ تاسو نا لعلکم تشکرون دې د فار چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ یو بل نعمت ذکر کوي و صلی الله علیکم الغمام سورې می ګرځول او پتا شو دوریږي وانزلنا علیکم المن را لګل و می پتا شو المن ترن جبین و سلوا ورزان او حکم میکړو کړو خړی من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه نه چې رزق می درکړې تاسو ته د دوی په دې نعمتونو کې ناشکری شورو کا و ما ظلمونا الله وې زمونږه څه کم کړی نو مونږ سره خو څه زیاتې نو کړې ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دخلو زانونو سر زنن کونکی دا واقعی اکل پیخ شوا نظام سرایات دسوره مائدیوری کئی اشپگشتم نمبر اصل کی بدی بنی اسرائیل جہاد اللہ فرس ہو او خیر دے آیات دسوره مائدیوری گو رئی او زان سرے تائید امری کئی پغم افاره پیش پغشتم آیات غرید سوره مائده چې د دې واقعي ابتدا سوا دای باندې ګور الٰه العالمین جهاد فرض کو نو دای د جهاد د کولو نه عقیدته یا عملا انکارو ادوارو خبرو مالیزان فوقه کل سڑی یو شیر فیدتن نمانی نو کافر شیجر اللہ اکل منی خو عمل پیدا کئی نو دائی معنی اللہ دا سزارو لیگل جتاسو خو زمان زمان پیغمبر حکمم نمانی دائی سو مدی سو اوتل دکلی نووتل و چې صدا چې منځلې وکړو وی چې دا دشمن ګډر طاقتور دی اده په لاسو کې ګډر قوت دی مونږ خدای سره جنگې دی نه عملت یا عقیدتن د جهاد نه انکار او کله د قولونو علما او ذکر کړي الله په دې میدان کې راګیر کړي یتا زه موږ کې جهاد لپاره دې واپس برا نکلي لپاره صحیح نو سلوی خپل دې په میدان کې ګیر اوس په دې میدان کې د دې د نور نه پټې دوزې نو د خوراک تنظیم نو د وګړو تنظیم نو دغه یو کس مجید دې د پات وریلې ورته شورې کو من او سلواب ور ترالی گل او بد مین موسیٰ علیہ السلام تے او فرمائل چلی گٹھ تام سارا واچوا دولس چلی ور تداغی نروانے کی نگرش پکشتم آیات سلوی اختال دی دنیا کی سرگردانو دیکھ ادھا واقعہ ذکر کری دغه واقعیا دی دیکھی ذکر کئی چی دئی سلویخ کالا سرگردانو شپگم افارس سنے مائدہ کیوئی قال فا انہا محرمتن علیہم فرمائی دیو اللہ فا انہا بیشک دافا فزمکا ارض مقدسہ بیت المقدس بنکڑ شرد پدوی اربعین سنتاً سرویخ کالا یتیہون فی الارض حیران و پریشان بگرزی پزمکہ کے اب اور قرآن دی کسو کتاب نے کہ بس کسی موارد دا اولاد دلتاوی گورا یو حکم پہ نرے پنلے سرویخ کالا سردردانو امون بیشمار اللہ حکمون نمانو دو سنب حیران پریشان لے اذر پذر بنے یتیہون فی الارض حیران و پریشان وای پس مکہ کے بلا تقسن و مخفقے گا اللہ موسی علیہ السلام توئی علی القوم الفاسقین فقوم افرمان بانے دیده که دا من ذکر او کو علماء اولی کلی المن اسم جنس دی اولا واحد لہو من لفظیهی دا خپل لفظ ندیتا واحد نشتا بشهور داده چی دیتا ترنجبین وی دا یو شیو دا جاول غنتی او اخوب و خطرشوال او پکی دا با پدویرا وریدو لکا دا پرخ پشان دا سبا درا خطونا راوال دنور خطو پوری هر سړی ته دمرا حکمو چی دمرا براتو لے چی سمرستا دنن رضی دا پارا کافی کی اسبا لبے جمکینا سبا لبا اللہ نور راوری یو دا من تفصیل علماء کرام دا سے فرمائے لے چی دایو خوک شیو او خدوی برا ورولے چولک دفر فی پشار او حکم ورطلاو چی دمر راٹو لوئی سمر چی چا تسوی کافی کی ابا جوئی من هر غشی توئی وی ما من الله تعالی به علی بنی اسرائیل جميع ما من الله به علیهم فی الدین وجاءهم عفوا بلا قاعد وی دې کې د من مراد غټول شی زنه دي چې الله په بدانتی هي چې په دې انعام احسان کړو ادایتا با پا مفتو کے رات لنس سڑیوالی نو پا مفتو کی برات لن او سڑیوالی پکنو زکا من اغا مفتو والی شیطا وی لکا صحیح حدیث کی راغنی دا اللہ حبیب وی چدا گماندا خریڑے چورتا وی من المن اللذی دا زمن هغه نه چې الله بني اسرائيل باندې احسان کړو موږ ورته ګوانډ وایو او د دې دا او د الله حبيب وي د سترګو د بيمارۍ د پر شفا لا سلوان سم مراد دي نو سلوان د دې مړزانو ته وایي په اجماع د مفسرین او مارغان ته مراد دی دا وجوی تا الله راوالو جو هر چا بد خپل حاجت مطابق رانیول هر چا د خپل حاجت مطابق بنیول وزللنا علیکم الغمام او سورې بغرذول او پتا شو د وری دی وانزلنا علیکم المن اور علی قلوب می پتا شو باندې ترنجبین والسلوا برزان حکم نکړو ګورو من طیبات ما رزقنا قل قرید فاق او هاغن چې رزق می درکړې تاسو ته دینا شکری شو روکا ظلم خپل معنا د خمه دې علماء معنا کړي و ما ظلمونا زمون خوې شنو کم خړي مونږ له خوې سزارار نور را رسولې چې کله د الله د نعمتونو ناشکرې شروع کا ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی د خپل ځانونو سره ظلم کوي وَإِذْ قُلْنَا يَا قَوْمِ فَرْمَايُوا مُنَّا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَارْدَنَّ شَيْئًا خَارِطًا فَكُلُوا نُخْرَي مِنْهَا ذَطْعَامُ دَمِيُودِ لِخَارِنَا حَيْثُ شِئْتُمْ كَمْ زَيْتِ مُخَافِشِ رَغَدًا فَرَاحَيْسَرَا وَدْخُلُ الْبَابَ وَرْدَنَّ شَيْ دَرْوَازِ دَدِ خَارْتَ یا دروازِ دَبِتُ الْمَقْدِسَ سجدن پدا سے حال کی چلا لسجدکون کی ای وقولو آئی وخلی حتوتن سوال زمون دارے چی زمون گناہون مافتا نغفر لکم خطوایاکم بخن ابو کتاسو تستاسو دگناہونو دجرمونو وسنزید المحسنین او زرده چی زیاد بکو اجر دخیست عمل کونکو دیکھیں گو ردی مخی واقعی طرف دی اشارہ دا دیوان اللہ جہاد فرض کرے و نجین کارو کو لیکن سورہ مائدہ کی تاسو آیات راوان و راروان سری رشتم پی رشتم شپگ رشتم آیات کی وئی دید جہاد نے انکار کرے و علاوی دا بیت المقدس بد کافر و نخلاص ہوئی او دیدے کی دا قرین مراد بیت المقدس تے ای جمهور قول دا دی جمهور علماء قول لے چی دا القرین مراد قریار دا بیت المقدس دا دیبانی دا عذاب سلویخ قالو او گردی دوران کی موسیٰ علیہ السلام وفات شو حارون علیہ السلام وفات شو ادائی دغشان پا مصیبت پکڑ پاتے شول اللہ تدا مصیبت علیل رکڑے چھ دائی دا اللہ دا پیغمبر پا مرگردی آکی چیو شاید نینون علیہ السلام جہاد اکڑے او بیت المقدس فتح کرے اللہ تدا رسوائی لرکڑے دا الباب نمراد دا مشہور قول مطابق د بیت المقدس په دروازو کې او دروازه دا اوسم وې دي باب حتوه وې باب حتوه ورته وې اسوک ورته باب توبه دومی ښه هېته چې د بیت المقدس فتح کو نورب کریم ورته وی وردن شي دې مبارک خار د شامو د بیت المقدس تا او دې کی د فار د دې د فراک او میونه فرای او وردن شي په دروازې د دې مسجد مبارک چې بیت المقدس دې الله له سجدو کوي چې د عمل کوم د کافرو د لاسو آزاد کو د سجدن یو معنا دا وا چې تاسو د رکوع په شکل کې داسې سر چټ کې یو ورته نشي الله تعالی عاجز ای سر په دې کې بعضی مفسرین او سجدن په معنا د راکعن غسته ابن عباس رضی اللہ عنہم سجود پا مانا دا رکوع غصتے او دیلے کی گروہ ہم اور تاسو لدام خائی کہ یو ملک اسلامی بھی دا کافر و پا قبضہ کی بھی ادھا مسلمانان سر دا اللہ مدد و نصرت را گئے او دا غمل کی فتح کو ندی دا دی فتحی خوشحالی بسنگا بناوائی سن خلقو در جشنی ازادائی فنون بحن سمر بیدی نہیں گئی خوزی اصحری او دمی او دمان او دا اللہ او دا رسول نافربانی دیو ازادائی جشن بدن چیتا اللہ او رسول ناراض نکا وردی ریکی اللہ ستنی کاؤ خیل ہے ویلار شای سر بسوجود پریو سائی اپا خلوائی چی اللہ زمون گناہونا معاف کی نبی علیہ السلام کے کلم مکم مکرم فتح کا اتم کال بانے نفاتحانہ دلزر لخر سرا نبی کریم علیہ السلام مکی مکرمی تا وردن نشو د خپل نبی غټول خبره موږ د فارزین ده ورات یا خدا سے حالو چې نبی علیہ السلام او ابوبکر رضی الله او نبی اسانو شر او ثانی اسنین او بغار سور کې او دری رضی د کفار او د قطبی یاد الله غفدت راغی نو زمکی د کفار او زور ختم ادا الله حبیب فاتحانه را څنګه شونه الله حبیب په خبره دوی دا سر مبارک الله تجید کړو ا دې ګیر مبارک دې اختر د او خدا غفانات سره لګیدل دې الله تشکر ادا او یو جمله اوس چې په صفه مروه باندې حاجیان او معتمرین او دیگی ندا سنت طریقه الحمدللہ وحده انجز وعده ونسور عبده وحزم الاحزاب وحده ویحمدل دی اللہ لر دمدت وعده کری وعده ترسرکا ادی دومره ډر او ته الله شکا سور کړې موږ نه ور کړې ډېر په عاجزۍ سره نبی کریم علیه السلام مکه مکرمه ته ورتل شو ابو رحسن دې او د ام حانه په کور کې اثر کاتا د فتح شکریا ادا کړه صلات الضحا د دې چاش د موس ابتدا د دې وخت وشوه دیو جن د علماء اختلاف د جلا د صاف موس او کدا د شکرې نوافل اتره کافه وکړ او دنا شان د ګور بلال رضی الله عنه ته وی نن د فتح مکی په وخت کې به اذان کې مقابل او رفع چا بلال رضی الله عنه قابل او رفع اټول مشرکان عاجز دي او د بلال رضی الله عنه آسان او د بلال چې په سرور کو به کیو او په کانو به کیو او د بیا د الله د وحدانیت ناری والے یا خو په کانو اچولیو یا د بلال رضی الله عنه د کعبه د پاسه او د الله د کبریا او د وحدانیت ناره بلندای درشان سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې کلا فارس او د کسرا اغا خصوصي بیت ال داغا رسول اغا دارو خلافه فتح کا د کسرا اغا مانای تورنن اوتو او صاد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ د شکری اثر کا تنفل وکړ او سم په کارداري باندې ملکونه د کافرو په قبضه کې او آزاد شو او الله دې دې قانون نه آزاد اب قانون نه شاد دی قانون سره د دې کې ودادي چې رندن دیشنی ازادي دا او بس ری او خځه بغد ور درځي چې څومره بي دي دا وکړي دا ټول دی الله ته شکر ادا کی لکه دی آیات کی د فتح د خوشالۍ د مناول او ذکر الله رب عزت کړي وایذ قلنا یا تا وخت فرمایلی موږ او دخولوا هذه القريه وردن شهيدي خارتا بیت المقدس تا فَقُلُونُ خَرَابْكَ وَيُخْرَيْ مِنْهَا دَزِيدِ تُعَامُ مِهُونَ حَيْثُ شَيْتٌ قُمْزِيْتِ مُخَخَشِ رَغَدًا فَرَاخَيْ سَرَا وَدْخُلُ الْبَابَ وَرْضَنَّ شَيْ دَرْوَازِيدِ بِيْتُ الْمَقْدِسْتَ فَدَا سِحَالْكِ سُجَّدًا جَلَّالَ رَسَجْدَ وَرُقُومُ مُنْسِ عبادت قَهُمْ كِيَئِ د شکری نفل ادا کئیم وقولو اوائی حتوتن دا حتوتن دا جمهور دا خرد مطابق مرفوض ہے دا دیر کدا خبر و مقتدائی محضوب ہے مسالتنا حتوتن الله زمون سوال او درخواست داره زمون گناهونه معاف کی. جمهور خیرت داره چې حتوتن مرفوع ده او امام خش او باز نور قرآو حتوتن کرت ده نسب ویره نتیجه که بیا مفهول مطلق ده لری کی زمونا گناهونا زمونگا. ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی ده حتوت المانا وقولو لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ وائی عباس رضی صلف وئی ده حتوت المانا وطوبہ واستغفار اے توبی وائی استغفار کوئی زکا اللہ دربان رحم و کرم کو نغفر لکم خطوائی آکم معاف بکتا سلستا سو گناہنا و سنزید المحسنین او زرد چیزیات بکو اجر دخیستا بلکن کو. اگر دیتا اللہ دیلے کسی تعلیم ورکو چی پخلا بدا سوائے اچی مسجد توردن نشیدہ سے پکھوئے ندیتا اللہ غدیم بدل کو. مسلم شریف کے راوی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دیلی قیل لبنی اسرائیل بنی اسرائیل تویل شیو دخل الباب سجدن وردن نشی دروازی دبیت المقدس تاف سجدی قولو سرا وقولو حتوتن او تاسو حتوتن وائے فبدلو دید اللہ دین بدل فتخلو الباب یزحفونا دروازی توردن نشی ادا چې لکه د ماشوم په شان خړپوسې کوي ماشوم خړپوسې چې په کوناټو روان دي او د حتوه په ځای وي حبه په شعرته وی تعالی دی په وښتو کې د ګور د وینا د قول په اعتبار د الله دین بدل او د خیل په اعتبار د الله دین بدل کو. او په غیر د صحیح هلو کې دا شراغلی چې دایوی حتوتن د حتوتن په ځای حتوتن وي دین د الله بدل خو د قول او د فعل په اعتبار باندې د قول او د فعل په اعتبار دین بدل کو. د دې رسو آیات کې الله د دې سزا ذکر کړي فبدل الذين نويل وهاغ كسانو ظلمو ظالمانو قولا فينا غير الذي غير داغينا ناقيل لهم جويل شلو دويتا دي تيويل تاسو حتوة نوائي ردي حتوة يا حبة في شعرة فانزلنا على الذين ظلموا را لګلې او موږ په کسانو چې ظالمانو رزق من السماي عذاب د بر طرفنا بما كانوا يفسقون په سبب د هغه چې دای تا فرمانو. پر قران د کیسو کتاب نه لکه په خوا خپل ګوجرو کې کیسې بیا اوس باندې خلق مساجد کې کیسې او به کیسې مواو دا دې برت خبرې مو تاسو لري ګوره الله دې نه بدل کو. د دې آیات کې ورته ځوځلي ظالمان فبدل الذين ظلموا فانزلنا على الذين ظلموا دا پیری ورته ظالمان او یو ځل ورته وي بما كانوا يفسقون فاسقان وي دا بره نه بیا عذاب راغی دا مون څخه چې عذاب دا بره نه پسته دي و ادا دې زمکی والو د فر قانون بدل کړي الله ورته جوړ شوی قانون را لګړې چې په دې به ژوند تیروي د دې پاره استفانه کوي ځان له جوړ او هغه خپل قانون او خواهش په سروان په دبر نه عذاب راغې دبر نه په الله عذاب رو لګلو وګوره رجس ته وایي دلته وایي فانزلنا على الذين ظلموا رجسا ابن عباس رضی اللہ عنہما وکل شین فی کتاب اللہ من الرجس یعنی به العذاب وی کتاب اللہ کی چکم زے کے رجس راشی بدین با عذاب مرادوی امام ابو العالی وی درجس نمراد دا اللہ قہر و غضب تے امام شعبی وی مراد تے تواعون تے تواعون یا وبائی بیماری و اس دا سو جب بکار دے جی تواعون پسر آگلے جی دبارو نسر آگلے اگا سبق نلٹے جو ککت اتا غرد اٹوڑا رضلا سوید جی رسبتی جوشی اٹوڑا رضلی مثال پتور یو برسر نمیلاوی گی و پوزا دے بند لکڑی تواعون رازی دا اللہ دا دن پا بدلور چرالی گلے شوی قانون آگا نمانے از ازام نسل دا خواهش خبری ری جوڑی کری امام شعبی وی دا رجز نمراد تواعون نی او دا اللہ حبیب ام فرمائی ابن کثیر حدیث ذکر کرے وی تواعون و رجز عذاب عذب به من کان قبلكم تواعون و عذاب مخکینو امتونو تم پی سزا ورکلی شویوا اگر دی امت کم تواعون رازی دا مخکی وخکی مشرانو وخکی مراغلیو او تقریبا مختلف دورونو کی تواعون راغلی بدرج زنوراد علماوی تواعون دے او دی تواعون سره پدې کې سور سور خلق مړشول او دې کې وی عذابونه راځي د کته خلقو فنا فرمانه یبانی وګوره نور اسباب چې کوم وی تی یا تدابیر دی هغه شریعت دا څه نوې جمع استعمال وا او اصل د دې تدبیر دار چې توبه وباسو اصل تدبیر څه چې موږ توبه او باسو ځکه الله ناراض شي نو عذابونه را لېږي دا بدلا کله خپل معنا شي رضا دو مفعولونه غواړي دې کې یو ذکر دی او بل محذوف دی او کله بدلا په معنا د قال شي نبي یو مفعول غواړي فبدل الذين ظلموا غیروا هغه کسانو چې ظالمانو قول وینا غیر الذي غیر داغنا قیل لهم چې ویل شوی و دوی تا الله ورته حدوتون وی او دایته حدوتون جوړ کړ هدي کې ټول آیات کې دو خبرې ذکر کړي یو بدل کی بدل وی تبدیل تا او غیر الذي کی تغییر دے نوور تغییر او تبدیل سلو ایدا با بار بار رازی آیات کی دوار خبر جمع کی یو پلوی فبدل ابیاوی غیر الذي قیل لو نولما او دستی فرمائی لی وی تغییر وی دیوشی ذات بدلولتا او تبدیل وی داغی وصل وصف بدنولو تا آیات کی دوارا جمع کری زکری دوکارو نکریو حتوتن بزے حبتن وی نو بدوارو کی فرق دے دتواو دتوا حتوتن او حبتن دتواو دبا فرق دے کدر نو وصفی بورا بدل شو او دا حتوتن د حبتنا لفظا او معنا غیر ده د بتبدیل ذاتی پکې لازم شو د ځکه تغییر او تبدیل وي تغییر او تبدیل کې فرق تغییر وې دی او شی ذات بدلول تا او تبدیل وې شی هغه هو سب دی ورته بدل دی دې دې کې دواړه کارونه کړی ځکه الٰه العالمین دا دواړه ورسره جمع کړل ادا قران کې بځه بځه راځي چې دې دې کې په تغییر او تبدیل په شیل تمام مساله دته ګورې سورې یونس کې مرادي او لسمه فارکه آیات دې فلسم نمبر تغییر او تبدیل را جمع کړي یو لسمه فارکه سورې یونس راځي آیات دې فلسم نمبر ګورای وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ كَلَشُولُ اسْتَيْشِي فَدِي كَافِرَانُ آيَاتُنَا زَمُنْغَ بَيِّنَاتٍ اخْتَارَ اخْتَارَ واضح واضح قَالَ الَّذِينَ نُوَائِ هَرَكَسَانْ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا چِ اَقِدَدْ لَرِ زَمُنْغَ مُلَاقَات ایتِ بِقُرْآنٍ غِيْرِ حَاذَا راولمو ته کتاب بغیر د دینا او بدل هو یادا بدل کا وردی کی تغییر او تبدیل راو غیر هاذا داول د دینه بغیر کتاب بل راو چې ذات د دینه بدلوي او بدل کی وای بدل هو کی وای خیر د ذات کتاب دی هو وصف بدل کا مزیده کین دواله سجونه جمع کړي وګورئ د سوره ابراهيم اخر کې د یار لسمه پاره په اخر کې سوره ابراهيم راځي او یاد داغه د اتم سلوستم الفهم دا دواړو سجونه جمع کړي او د تغییر او د تبدیل زمانه وضاحت ده یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار پکمر شي بدل وکړي شي زمکا بغیر د دې موجود او زمکینا اوسمانونه بم بدل کړي شي وبرزوا لله اور سرګنب شي دا ټول الله تا میدان د محشر تا الواحد القهار چی ای کی او دے القهار او زور ور دے پر دی آیات کی تبدلو کی تبدیل ذکر کرے او غیر الارض کی تغییر ذکر کرے اللہ باول دے دیزمک اسمانو صفات بدل کسی نے صفات قیامت کی راضی سکوری ورودلی ویزل کواک منتصرت سکوری ورودلی گی دانور اس کو دمائیو جو میع الشمس والقمر راجم بکڑیشی پینور بکڑیشی رسمان آغا دے غسطوری دیتون رو جوڑو صفت بدلی زمکا حاغا وطرل جبال تحسبها جامدتا وحی تمر من رسحاب تا غرون بلکد ورید پشانوال زی زمکا ننچر تا کنج او قتل او کند دا او خورد او چر تا غر او دی غیر دا بطولد تلی پشان هوا رکی نگر آغاز مکر اخو صفت بدل شو اپیاب ذاتم بدل کی دا دیزمکی دا اسمانونو ذات کو بدل کی اد دی پزیب نور اسمانونو زمکی راڑی دا دی آیات کی مورت دو خبر را جمع کی ذکر دی ذاتم بدل کرے و صفتم بدل کرے فبدل الذین ظلمو نویلی وها کسانو چی ظالمانو قول اتوینا غیر اللذی غیر دهغنا قیل لهم چی ویلشم ودویتا فانزلنا علی اللذین ظلمو رالی گرهم با کسانو چی ظالمانو رزم من السبائی عذاب دبرت ربنا بما کانو یفسقون په سبب د هغې چې اوود نه فرمانه دګور یاد کې ل چې د الله په دین کې به تغیر او تبدیل ل کوئ دیکی با تغییر او تبدیل نکے چې د کوم شي په لفظ تعبد حاصلی یاد هغه په معنا نداغي چې په لفظ تعبد دې نو هغه په بدلې دا ايکه مدزان سیوا والے کمې دکې وګوردا شي په دې دین کې ډېر شي دلارو کوڅو کې کتابونه خرشيږي به مصنفه اکل مصنف نو ممکن دزانې دعاګانې جوړې کړې دا اذان په دې اذان دعا جوړ کړې او د پیغمبر په دې شوي دعا په ځای پاتې شو دا دې نه استنحاب او اذان نه د نور جوړ کړې ځله په شرکی کلمات او مشتمل دي درود علی چې کوم پیغمبر مو ته وویل د چې د پر د خپلې جوړ شوې درود وې نو د پیغمبر په خپلې جوړ شوې درود لري دیو جنا کو د دې پیرانو سره یو خبره ده توجه وکړه که خدای کوم دې کنه او طالب او وظیفه خپل پیسو تک پزې پاتې شو خپل یې شي ورته وې ساری و پیزه زره زلی دا و او کله ته په سکولې بنشي فزیده په هغه پیزه زره کوي کدا دې درته ویلې چې د پیغمبر ساری دا مشهور دعاګانې دی دا وایا تاسې وایي یا ما خام د نبی مسلم دعاګانې دی هغه وای دا هغه په ځای پاتې ویره دربار د خپل وظیفه په خای بس د الله حبیب چې سویلی چې دی وخت کې دا وای دی وخت کې دا وای او د دې لپاره دا ذکر کوا هغه شی مونږ ته کافی دی و اذ استسقى موسی لقومه یاد کا وخت چی طلب دو بکڑو موسیٰ علیہ السلام دخل قوم دفارا استسقاوی طلب دو بوتا لیکن مسلمانانو سموئی یر باران لکی گی استسقا تبوجو استسقا مانا سرا دا اللہ ندو بود باران غرور طلب ویز استسقا موسیٰ کلچی طلب دو بکڑو موسیٰ علیہ السلام لقومی دخل قومنا فقل ندرک نمونگا ورطا فرمائلیو اوہا ادرم اوہا بیعصاک الحجر فخفل امسابان الاکانے ناغی دا اللہ دا حکم مطابق امساکانی تراتونیو فن فجرت روانی شوی من حود دیکانینا اتنتا عشرت اینا دولسچینی قد علم بشک پی جندلی و کلو ناسن طول خلقو مشربهم تا مشرب یا اسم مکان نے زید و بوش کو ددجوی ہر قبیلی اخبل چین پی جندلی و یا مشرب دیرے کی مزدری بیمی ری پمانا در شرب دے مشربهم نمبر دو بوددوی کلو خرائی وَاشْرَبُوا سَكَيْ بِرِزْقِ اللَّهِ لَلَّهِ رِزْقْنَا وَلَا تَعْثَوْا فَسَادْ مُتَوَيْ فِي الْأَرْضِ قَزْمَكَ كِي مُفْسِدِينَ فَسَادْ كَوْنْكِ دام دمیدانی تیه واقعات چه سلوی اخکالا پا قدائی بند او قرآن داغی ذکر سورہ مائدے کی فرمائلے دغه میدان دي کې دوه انتظام نو قوم راجم شو موسی عليه السلام ته یو بنښت د پیغمبر الله ته جوړې غرولا الله او د دې عام ساده دي کاڼي تر اواچوا ادا د نبی معجزه د الله قدرت هم څنګه جرا واجو د دول چې دی رواني شو دا کار دی الحجر کی دا الاخلاف دا سرے نبانی وی دا معین تانے نو نو الحجر کی الاخلاف دا جنس دے بس کوئی اوکانی دا امسار آواجا دا اللہ قدرت دے چی دین بچینی روانی کی چاپا کدام ویلی چی الحجر کی الاخلاف دا حد دے و ادا یو معین ثانیو سلور گوٹاو د جام سیر आवाज او د هر طرف ندري دي چې روانې شوې ادولس قبيلي او د هرې قبيلي د فارج جدا جدا چینوا جدا جدا چینوا پکې نو بس کار علماء لیکلي بس الله ته پر خدل پکار دي چې معين کار الابنام د جلد سے او کدا آخر تے و بس اللہ وی دی اوکانی دا ہمسار آواز چوا دچی ہمسار آواز چولا اللہ دا غیر چینی روانے کے دادا انبیاء و موجزی لیکن زمون دا پیغمبر علیہ السلام دا گتو مبارک ان اللہ چینی روانے کرے تیر زیودوں کی دا صحابہ دو گوز کنو انتظام نو داودس انتظام نو دا اللہ حبیب دا اللہ اس مبارک پلو کی کیخ ہے او صحابو یو کتی چې د ګوتو د منځ نه د وګچنی روانې وي فن فجرت روانې شو بینو د دینا اسنا تا عشرته نه د دشینه کور دې کی فن فجرت وې او په سوره اعراف کې وې فن بجس دان سرایا سوری کئی یو سل شپیتم ایک سو ساٹھ التوی فن بجسد ددا فن فجرت و فن بجسد یو مانا لکو جدا جدا دی بباز ایک علماء وی ددی یو مانا دا او چاپا کے فرق ذکر کرے وی انبجاز دیتا وی چی اول کی بلگی عمروتی او انفجار دی روی چی بیا دیر شوی علماء لیکنی داہر ادارا استعمالهما بمانا واحد ظاہر ادارا چی انفجار او انبجاز دوارا فیو مانا بان استعمالی گی ولا تعتو دا عسیان وی سخ فساد تا فساد مکوی پس مکا کی مفسدین پدا سے حال کی چتا سود فساد قصد و اراده دفن کی ایم اتا سیو قائده وی بیغی تقوی معانیو کی تجرید وی کلچی او دعا الفاظ هم مانا راشی نو یو لفظ دخل مانا نخالی کی دیتا تجرید ہوئی نیدہ سے مانا کہ ولا تعثو ولا تصویرو فی الارض مگر زیف از مکر کی فساد کون کی دا مگر زید ولا تعثو دا خفل لغوی مانا نلا دا مانا بنالا پا تجرید بارے فساد مکر ویف از مکر کی فساد کون کی وزیده که الہ العالمین دول سینی ورطا سکی دزمکنی ورطا روانی کی اوداد اللہ را پیغمبر دی موسیٰ علیہ السلام مجزوا اللہ خل قدرت خی چگو را کانی لگو را سمرسخ شے ساز کے اوگو پا کنخ کاری و جمالک و غاڑی نو دین سینی روانی نو چید کانی نو بروان ولیشی نو کافرت سنگوی چیز مر شم خاور شم او ریشم او بیان میوخری و امام اسوک جن لے کھئی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى آیات لفظی ترجمه تاور تفصیل بے تطریق نفس بیا ذکر کرو لفظی ترجمه دیر احم ابی چدا سڑے زدک وَإِذْ قُلْتُمْ يَا تَاغَوَخْ چتا سویلیو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر آرگز منگا صبر نکو علا طعام واحد بطعام یوبانی ہمیشہ من آمن او سلواوی آرگز صبر نکو منگا بطعام یوبانی فدعو لنا ربکا ندعاو غوڑ مند پارد خل ربنا مون د پاره درب د سوالو کا یو خرج لنا چې روبا سیمون تا مما دا سنه تثبت الارض چرازر غنی اور اٹکئی اس مکا من بخلها د سبزود دینا علماء لیکن بقل جلس تے ناغلوان دو بودی ٹھول پاکی را داخل لی که خلقی خوری که زناوری خوری اگر چه باز داوی لی چه مراد تیغا تیارت تازه تازه سبزی و ترکاری دی چه خلقی خوری ده سبزو و ترکارو ندینا و قصائها او د ترو باد رنگو خٹکو ددینا قصا کی گو تری باد رنگ خٹکی دوانی خربوزی دا ٹوڑی پکی راجی وفو بها فوق بمانا دا غنم امراضی دا غنم ددینا یا وفو بها دا اوگی ددینا وعدت هاو ددالو ددینا هر قسم دال پدی کرال وبس ولها او د پیاز د دینا قال فرمایلی الله اتستبدلون الذي آیا بدل کے غواړی تاسو هغه شی هوا نا چه هغه معمولی دی بالذي راغ شی او قابل کے هو خیر چه هغه غواړی دی تاسو یو معمولی شی غواړی د غوړ شی په بدل کې هیڅ بیتو مصر کوشي یو خار د خارونو تا فإن لكم ما سألتم بیشک تاسو د پاره سبني چې تاسو یې غواړی وضربت عليهم الذلۃ مقرر کړې شو په دې باندې ذلت وَالْمَسْكَنَةُ غَرِيبِيَ وَفَقِيرِيَ وَلُغَا وَبَاهُ او دَيْنِ مُسْتَحِقْ گَرْزِدِنِو یا وَبَاهُ دَيْرَا گَرْزِدِنِو بِغَضْوَبٍ مِّنَ اللَّهِ فَغَضَبْ سَرَدْ جَانِبَ دَاللَّانَا ذَلِكَ دِدْرِو وَعُرُو سِزُنُو تَا اِشَارَا ذَلِكَ دَغَزِلَّتْ ذالک دغ مسکنت ذالک دغ غضب بانهم فدی سبب چی بیشک دوی کانو یکفرونا او دی چی انکار دے کولو بی آیات اللہ دا اللہ دا یادننا ویقتلون النبیین او قتلول بے پیغمبران بغیر الحق بنا حقا ذالک دا د دید پیغمبرانو دا قتلون او دا اللہ دا آیاتنو انکار بما پدی سببو عصوو چی دی نافرمانو وکانو یعددون او دی دا حد نو تیرین کی اللہ چی کم حد مقرر کر نو دی دا حدود شرعیونا وروڑی دلیو تجاوز کھڑیو نیوکن تک ازان خالف کئی جا رہا ہے